بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وبعد. بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Leo tutasoma fatawa miongoni mwa fatawa za mashekhe wa sunna ni Shekhe Abdul Aziz ibn Baz, Shekhe al-Islam. Shekhe al-Islam ibn Baz aliulizwa kuhusiana hukumu التصفيق والقيام للمعلم حكم يقفي مكوفي لكم اسمامية مواليد فقط رد على كوجة أو مواليد يقول على ثاني ونكون زناء اسمام مواليد مرد على تصور من المياكي alafu wanafunzi wakasimama, shikamoo mwalimu. Hayo yapo yanapatikana katika mashule, kadhalika katika madarasa. Na vile vile hukumu ya kupiga makofi ni nini? Hukumu ya kupiga makofi katika sheria ya Kiislamu, Uislamu unazungumziaje jambo hili? Sasa Sheikh al-Islam Ibn Baz rahimahullah ta'ala yakula nasema, at-tasfiqu makruhu karahatun shadida, kupiga makofi ni jambo limechukizwa, uchukizo tena mkali sana. Alifai wa huwa min zayi aljahiliya, zayi aljahiliya, nayo kupiga makofi ni katika tabia za watu majahili, za wa kijahiliya, yani watu wa jahiliya, watu wajinga, au kisema jahiliya ni watu kabla ya Uislamu ndio tabia yao, au ni watu makafiri. Kwa hiyo kupiga makofi ni katabii, ni katika tabia za makafiri kupongezana tokea kwa zamani mpaka hii leo. Wa min sifati nisa, vile vile ni miongoni mwa sifa za wanawake. Kwa hiyo kupiga makofi umejifananisha nani? Mwanamke. Meelewa hapo? Sitaki kasherehesha, sababu kisherehesha tu taarifa. Kwa hiyo ni katika sifa za wanawake ya makofi, na vile vile ni katika tabia za watu wa jahiliya. Qala Allahu ta'ala fi wasfi al-kuffar, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasifia makafiri, yani katika kuwatajia sifa zao wale makafiri, akasema wa ma kana salatuhu inda albayti illa mukaan wa tasbiya, hazikuwa sala zao kwenye sehemu zao za ibada isipokuwa almukaa, maana yake ni kupiga firimbi, au waswahili wanaita kupiga minja, minja kupiga firimbi, wengine anaweza kupiga mluzi, sijui kitu kama hivyo. Kwa tasdia, tasdia maana yake ni kupiga makofi. Kwa hiyo sala zao hawa makafiri Mayahudi kwenye majumba yao, masinagogi yao, kazi yao ni kupiga firimbi, miluzi, kadhalika na kupiga nini? Makofi. Kwa hiyo katika sifa za watu majahilia au watu wasiokuwa Waislamu ibada zao ni kupiga makofi na kupongezana kwa makofi. Kwa hiyo sisi Waislamu jambo hili tumefanyaje? Tumekataa. Na Mtume sasa vile vile anasema yeyote atakayekosea katika sala, idha naba fi salati shay'un falyusabbih ar-rijal. Kiwa kuna tatizo lolote limetokea katika sala chochote, basi wafanye tasbihi wanaume. Falyusabbih ar-rijal, wanaume waseme subhanallah kama kimetokea tatizo lolote katika sala. Walisabbih an-nisaa, lakini wanawake nao wapige makofi, kwa sababu hiyo kazi yao. Wa fi lafdhin at-tasbihu lirijal, kusema subhanallah yani katika sala, hilo limewekwa kwa wanaume. Wat-tasbihu lin-nisaa, lakini kupiga makofi ni kwa ajili ya wanawake. Sasa hapo kimejibiwa kitu kimoja, kupiga makofi, hukumu at-tasbih, hukumu ya kupiga makofi. Swala nyingine la pili ni kumsimamia mwalimu, ustadh, shekhe. Shekhe anaendelea anasema wa hakadha al-qiyamu lil-ustadh, na hivyo hivyo kumsimamia ustadhi, min talabatin, katika wanafunzi, wa hum fi amakinihim, na wao wanafunzi walikuwa wameshakaa katika sehemu zao katika viti vyao. Makuhu, jambo hilo linenye kuchukizwa karahatu shadida, karahatu shadida, uchukivu ambao ni mkali, yani wa haram. Ni kauli Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ni sahaba, ni kauli ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kuhusiana na sahaba, ma kana ahadu ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ma kana ahadu, hakuwa yoyote ahabba ilayhi, anawapenda, wanampenda wao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko wao, maana yake wakanu la yaqumuna lahu, lakini ilikuwa hawamsimamii idha dakhala, atakapoingia. Kwa maana kwa masahaba walikaa msikitini, Mtume akiingia kule wala hawamsimamii, lima ya'lamuna min karahatihi lidhali, kwa yale ambayo walikuwa wakiyajua kwa kuchukia kwake jambo hilo. Mtume alikuwa akilichukia, kwa hiyo Mtume akiingia wao wametulia tuli wala hawamsimamii. Haya nena katika madarisa za makurafi, watu shehe kaingia, watu wamekakamaa, watazania askari, haya mambo yao, wanajeshi, askari wenye vyovyo vyao. Uislamu hakuna mambo haya. Kwa Mtume yeye alikuwa akitukia mambo haya, lakini kwa ndugu zetu hawa wengine walikuwa wakifanyaje? Wakisimamiana wao wenyewe. Tena ukisoma katika baadhi ya vitabu vyao hivi vya kisufi, ukisoma katika kile kitabu Taalimu Mutaalim, kitu kama hivyo, shehe ana mtoto wake, mtoto akija kwa baba yake hapa, ana hukumu kama vile ya shehe. Yaani mtoto mchanga anakuja hapa kwa shehe, ana hukumu ya shehe, mauti kwa shehe. Kwa hiyo mtoto pale akisimama na mwanafunzi mwingine huko anamsimamia, yaani mtoto pia akitokea huko anamsimamia yule mtoto, au akisimama mtoto na mwanafunzi naye anasimama, kwa sababu mtoto wa shehe kafanyaje? Kasimama. Akitokea mtoto wa shehe na watu wanasimama, hii ni taadhimu kwa ajili ya mashehe wa kisufi. Twasema Mtume alikuwa akichukia mambo kama haya, lakini Shekhe bin Baz anasema idha qama talib, akisimama mwanafunzi au ghairu au mwinginewe, limuqabalati dakhil, kwa kama vile mukabala kwa kumkaribisha yule mwenye kuingia. Wakati mwingine yeye unampata kama unakwenda kumsalimia na kumkaribisha. Wassalamu alayhi wa musahabatuhu, na kumpa salamu na kumpa musafa mikono na kumkumbatia. Fala basa bidhani, hilo halina wasiwasi. Lakini kumsimamia sio kwa sababu hiyo, jambo hilo lina wasiwasi, mtume hilo alipendi. Kwa hiyo kama kuna mashule huko masomesha, nini mwalimu wa kisala kumkingia darasani, msikubali kwa wanafunzi na wasimama, shikamoo mwalimu, hilo litakikana. Naelewa alifai katika sheria ya Kiislamu. Kwa hili la kumpa mkono na kumpokea mtu kaingia mgeni pale, unakwenda kumpokea hivi na hivi, fala basa, hili halina wasiwasi wote. Au mmoja akainuka, ngoja shehe ameingia na labda ana vitabu vyake na mkoba wake, anakwenda na kumchukulia na kumwekea hapa, la basa, yani kama hivyo yani. Lakini kwa sisi hatupendelei mambo kama hayo, hatutaki mambo ya kimwinyi sisi. Naelewa لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة ومن يمتم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة قوموا إلى سجدكم سمامياني بوانويني وسبابه ويسجد ما نزل قصري وسعد بن معاذ الكوين لكبتانيشة كاتب بن قريضة. Yaani kulitokea kama ugomvi, yeye akawa kama vile ndio hakimu. Au kuna kisa kilitokea kati ya hukumu ya Bani Qurayza, kisa kama hicho katika hukumu ya Bani Qurayza. Sasa yule Saad alipotoka kule kwa Bani Qurayza, mtume akasema yani msimamieni kwa kama vile kumpokea na kumkumbatia, sio kumsimamia kwa ajili ya kumwadhimisha. Yaani kaingia watu wakamsimamia, la, sio kwa ajili hiyo. Simameni mwende mkampokee. Na ndio maana katika lugha ya Kiarabu imekuja ila sayyidikum, ila hivi vitu vina maana yake yani. Ila nendeni yule bwana mkampokee, mkamkumbatie. Maanake sehemu msimame kumu ni ajili Saadi, simameni kwa ajili ya Saadi. Akitokea Saadi watu wamekomaa wamesimame, la. Na ingekuwa ndio hivyo, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingekuwa ana haki zaidi watu wamsimamie kuliko mtu mwingine. Haya ni maneno ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaihi, subhanahu wa ta'ala bihamdihi. وشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك ورسولك.